Amerika, itt van Amerika, legszebb asszonya. Itt van Amerika, itt van Amerika, megtörtént a csoda. A lány nevét szólítom, egy annyi régi napon. Itt van Amerika, hogyha átkarolom. Itt van Amerika, itt van Amerika, itt van Amerika, néhány éjszakán. Itt van Amerika, itt van Amerika, ide csak hozzám. Ő mondta így nekem, s neki azért elhiszem. Itt van Amerika, hogyha én ölelem. A papon alatt súgta lelkesen, alulra várta, hogy újra itt legyen. Szeretett végre, végre gondtala, a férje, mint Chicago, messze van. Itt van Amerika, legszebb asszonya. Itt van Amerika, itt van Amerika, itt van Amerika, legszebb asszonya. Itt van Amerika, itt van Amerika, megtörtént a csoda. Magamhoz szorítom, visszamenni nem hagyom. Itt van Amerika, amíg láthatom. Ki azért elhiszem, itt van Amerika, amíg én ölelem. Lehet, hogy én már nem nagyon csillogok, csak a csimon rég nincsenek csillagok. De valamit talán mégis tudhatok, ha neki Amerika én vagyok. Itt van Amerika.